والوصية الجائرة باطلة مردودة. وصية ambao una dhulma ndani yake ni batil, marduda ni wenye kurudishwa, hauzingatiwi. Wasia ambao ndani yake una dhulma unarudishwa wala hautekelezwi. Li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume alayhi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yule atakayezua katika dini yetu hii ma laysa minhu, si katika dini yetu, fahuwa raddun ay mardudun alayhi, lile jambo atarudishiwa mwenyewe. Kwa hivyo mtu anapohusia na wasia ambao una dhulma ndani yake, bimaana ameleta jambo ambao halipo katika dini, kwa hivyo ule wasia tafani utarudishiwa mwenyewe. Wale hadithi Imran ibn Husayn رضي الله عنه أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة. كنمت وكات يمتوم عليه الصلاة والسلام ألي وجحور وكات يكفكواك ستة رجلة أي ستة رجال ونوم ستة يعني ولكواني وتوم ستة أعبد عبيد وتوم لم يكن له مال غيره, alikuwa hana mali nyingine isipokuwa hao watumwa sita. Fajaa warathatuhu min al-a'rab, wakaja wale warithi wake katika mabedui, wakaja kwa mtume alayhi salatu wassalam. Fa akhbaru rasulullah sallallahu alayhi wasallam bima sana, wakampa habari mtume alayhi salatu wassalam kile kitendo alichokifanya, yani wakati wa mauti yake akawacha huru watumwa sita. Qala mtume alayhi salatu wassalam akasema, awa faala dhalik, je amefanya hivyo? Qala law alimna insha Allah ma sallaina alayhi, law tungelijua basi tusingemswalia mtu kama huyo. Bimaana amehusia jambo ambalo limeleta madhara kwa warithi wake. Qala mtume alayhi salatu wassalam, فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين. متوم عليه الصلاة والسلام أكفني قرع كما كبالت كتكوالي وستة, فأعتق منهم اثنين أكواجحور ووين ورد أربعة في الرق. كيش والي وأن والي وباك كفانين أكواروليش كتك أتوم. لو متوم عليه الصلاة والسلام أنجيشاقوا كتكوالي ستة wawili akawarudisha kwenye utumwa, la afwa, akachukua watu wawili akawaacha huru, kisha wale wanne akawarudisha katika utumwa, asingedhaniwa vibaya mtume alayhi salatu wassalam. Lakini kwa sababu kule kurudishwa katika utumwa ni jambo ambalo ni zito kwa nafsi, mtume alayhi salatu wassalam akawafanyia qura ili wajue kwamba hili jambo ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtume alayhi salatu wassalam katika hii hadithi, ule wasia na kile kitendo alichokifanya yule katika mauti yake ya kuwaacha wale watumwa huru wote, mtume alayhi salatu wassalam akarudisha wasia kama huo na akarudisha kitendo chake kama kile, akawatoa huru wawili peke yake ambao ni thuluthi ya mali, kwa sababu kihesabu watumwa sita kisha ukitoa wawili wanahesabiwa kwamba hiyo ni thuluthi ya mali. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam akatoa thuluthi ya ile mali, wanne akawarudisha katika utumwa, wawili akawaacha nini, akawaacha huru. Kwa hiyo wasia ambao una dhulma ndani yake ni batila, ni batil na ni marduda, ni wenye kurudishwa, kama qala alayhi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز, كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة. إلي بقوة غالب يا watu wengi katika Waislamu katika zama hizi, al-ibtida' fi dini, kuzua katika dini yao. Wengi katika watu wanazua katika dini yao, wala siyama fima yataallaku bil janais, hususan mambo yanayofungamana na jenezi. Kana min alwajib, ikawa ni katika mambo ya wajib, an yusiya almuslimu bi an yujahhaza wa yudfana ala sunna, ni wajib kwa yule muslim ausie aandaliwe baada ya kufa kwake na azikwe juu ya sunna, kama alivyozikwa mtume alayhi salatu wassalam na kama masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walivyokuwa wakizikana. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wao wana uhakika katika ile mujtama walioko ndani yake, ama katika ile familia aliyoko ndani yake, sio kwamba yaghilibu kwenye dhana yake, la, bali ana uhakika lau akifa ataandaliwa na atazikwa juu ya bid'a, kutoka kuoshwa kwake mpaka akafiniwe mpaka azikwe ni kuzua juu ya kuzua. Ikiwa una uhakika juu ya masala kama haya, uko katika mujtama ambao wanazua katika dini, kisha usiusie ukanyamaza, hii ni dalili kwamba wewe pia umeridhia kitendo kama kile, bali huenda ikaonesha kwamba wewe waamrisha lile jambo, kwa sababu umenyamazia jambo ambalo una uhakika litafanyika kwako. Sio kama tuelewane. Kwa hivyo ikawa ni wajibu kuhusia uzikwe juu ya sunna na uandaliwe juu ya sunna ya mtume alayhi salatu wassalam, amalan biqaulihi ta'ala, kwa kuifanyia kazi kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini jilindeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na jamaa zenu kutokamana moto wa jahannam, wa quduha an-nasu wal hijar, kuni zake kuni ya moto wa jahannam, an-nasu wal hijara, ni watu na mawe, alaiha malaikatun ghilazun shidad, moto wa jahannam unasimamiwa na malaika ambao ni ghilab, ni wakali, shidad, tena wenye nguvu, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawa maasi Allah subhanahu wa ta'ala, yale wanaoamrishwa, wa yaf'aluna ma yu'marun, na wanafanya yale wanaoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wajib mtu kuhusia azikwe ala sunna. Walidhalik, na kwa ajili hiyo, kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yusuna bidhalik, walikuwa masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam wakiusia juu ya hilo. Walatharu anhum bima dhakarna kathira, na athar zilizopokewa kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni nyingi, fala ba'sa min al-ikhtisari ala ba'dihi, basi hakuna ubaya kutaja baadhi hizo athar zilizopokewa kutoka masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Mfano wa kwanza asema muallif rahimahullahu ta'ala, an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas anna abah, yani Sa'd ibn Abi Waqqas ndio babake, qala fi maradhihi alladhi mata fi, alisema katika yale maradhi ambayo yaliyosababisha mauti yake, qala alhidu li lahdan au ilhadu li lahdan, zote mbili ni jaiz, wansibu alayya al-labina nasban kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, alhidu li lahdan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu asema alhidu li lahdan, nichimbieni hiyo mwana ndani, wansibu alayya al-labina nasban, kisha munifinike na matofali, eh, munifinike na matofali, kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyofanyiwa nani, mtume alayhi salatu wassalam, alichimbiwa lahd kisha akafinikwa na nini, na matofali na mawe. Kwa sababu muislamu akizikwa ule mchanga haumwagwi tu juu yake moja kwa moja. Hii inafanywa kwa makafiri, kama Mtume alayhi salatu wassalam alivyowafanyia nani kufaru Quraysh katika vita vya Badr, aliwamiminia tu mchanga moja kwa moja. Ama Muislamu huwa anafinikwa. Hapa kwetu watumia nini? Tumia mbao, akishaekwa maiti kisha inaekwa mbao juu yake, kisha zile sehemu ambazo zina mwanya zile hufinikwa na nyasi. Hapa tumia nyasi ama watumia udongo, ikiwa ni mawe watumia udongo kufinika zile mwanya, kisha baada hapo ndo fani wamwaga mchanga. Kwa hivyo alhidu li lahdan wansibu alayya al-labina nasban kama suni'a li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyofanywa nani Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu akausia azikwe juu ya nini, juu ya sunna kama alivyozikwa nani Mtume alayhi salatu wassalam. Na hii ni wakati ule, wakati bid'a hazijaenea, watu kuzua katika dini, watu kufanya mambo kwa fikra zao na akili zao. Mtu anafanya ibada kisha anastadili kwa aya ama hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, lakini ukiangalia ile dalili, ile ibada ambayo imefanywa si namna alivyofanya nani Mtume alayhi salatu wassalam. Mfano wa pili, an abi بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال أليوسي أبو موسى رضي الله عنه وكات الففكي ونموت كسيم إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي مكيين نجين زلام باسي حركشين نيني مويندو مسيين دي مويندو أقول بول فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا مسنفواتي نانيني مجمر. مجمر ni chombo ambacho chatiliwa moto juu yake kisha utiwa kama udi bukhori juu yake, bimaana msinifuate kwa moto, hiyo ndo maana yake. ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب, ولا مسيئه katika lahdi yangu, katika ile mwana ndani musiweke kitu chochote ambacho kitaniwizuia mimi baina yangu na mchanga. Wala tajalunna ala kabri binaan, wala musiweke juu ya kaburi langu jengo, yani musijenga juu ya kaburi yangu, kinyume na watu wengi wanavyofanya. Sahihi, utaona baadhi ya makaburi yamejengwa utafikiri ni nyumba ya mtu yuishi ndani, jengo kabisa kama nyumba. Na Abu Musa radhiyallahu anhu yuwasiya wala tajalunna ala qabri binaan, wala musiyeke juu ya qabri yangu nini jengo. Wa ushhidukum, na wanashuhudia washuhudia, anni bari'un min kulli haliqatin au saliqatin au khariqa, kwamba mimi niko mbali na kila mwenye kunyoa, haliqa mwenye kunyoa kwa ajili ya msiba, au saliqatin, saliqa ni yule mwenye kuinua sauti yake kwa kilio wakati wa msiba, au khariqatin, yule mwenye kuchana nguo zake, kukatakata nguo zake wakati wa msiba. Abu Musa radhiyallahu anhu anasema mimi niko mbali na watu kama hao. Qalu, wakamuuliza, sami'ta fihi shay'an, umesikia lolote katika haya unayoyasema? Qala na'am, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ndiyo nimesikia haya kutoka kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Mfano wa tatu, an Hudhaifa qal, Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu asema, idha ana mittu fala tu'dhinu bi ahada, nikifa musimjulishe mtu yoyote, fa inni akhafu an yakuna na'ya, kwani hakika mimi naogopa iwe ni na'ya. Naam, maana yake ni kutoa habari za kifo, ndio maana naam. Lakini katika Uislamu kuna naam ambayo ni muharram na kuna naam ambayo ni mashrua jaiz, kama itakavyokuja nafikiri mlango wa saba katika hii kitabu. Kuna naam ambayo ni jaiz, kama Mtume alayhi salatu wassalam alitoa habari ya kifo cha nani, cha An-Najashi radhiyallahu anhu. Lakini kuna naam ambayo ni muharram, ni haramu. Ni naye ambao walikuwa wakifanya ahlul jahiliya, wasimama kwenye manjia ama katika masoko, kisha wanatangaza, yani wanataja zile fadhila na khairi za yule maiti ambaye amekufa, wakawa wanatoa habari kwa njia namna hii. Hii naya ambayo ni muharram. Kwa hivyo Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu akaogopea kwamba hii iwe ni naya ambayo Mtume alayhi salatu wassalam aliikataza. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanha 'anil na'i, nilimsikia Mtume alayhi salatu wassalam akikataza hii naya ambayo ni muharram ghair mashru'. Hizi ni baadhi ya athar ambazo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliusia wasifanyiwe wakati wanapokufa, kwa sababu kuna baadhi ya mambo hususan wakati kama huu, yani akili yatafanyika. Ikiwa mtu ameishi katika familia ama amezaliwa katika familia ambayo wanazua katika dini hii, kwa yakin mtu kama huyu atazikwa na ataandaliwa ala albid'a, juu ya bid'a bila shaka. Kwa hiyo mtu kujiondoa katika lawama na mtu kujiondoa kwamba ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hili, basi atakana kwake yeye ni wajibu ausie azikwe juu ya sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, amalan biqawlihi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. يقول رحمه الله ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا نا إن بندكيز وكيي استحبابا مؤكدا يعني ما بندكيز يلتلي ومكاز أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز أوصيه bijtinab kuepushwa ma jarat al-adatu bihi min al-bid'i fi al-janais, yale ambayo yameenea katika ada katika bid'a za jeneza. Wa yuakkidu al-ahda bidhalik, na atilie mkazo juu ya wasia huu. Na lau ageenda hukumu ya juu zaidi akasema ni wajib, asingekuwa amekosea, kwa sababu jambo la bid'a si jambo dogo, ni jambo kubwa.